na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie ma zgody sądu na listy żelazne dla Pawła Szopy. Twórca marki Ready's Bet jest poszukiwany listem gończym. Na Zamojszczyźnie drugi dzień poszukiwań Bartłomieja Blachy, podejrzanego o podwójne zabójstwo. Kary więzienia dla prawie 70 osób, które wróciły z zagranicy na Białoruś. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na listę żelazną dla Pawła Szopy. Twórca marki Ready's Bet jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Obrońca Pawła Szopy, Jacek Dibuła, zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Sąd dokonał oceny, że wydanie listu nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Obrona się z tym nie zgadza. Będziemy przekonywali sąd apelacyjny, że jednak być może dla dobra wymiaru sprawiedliwości jest, żeby mój klient mógł się stawić, mógł złożyć z wolnej stopy wyjaśnienia i mógł przedstawić to, co na temat tej sprawy wie. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Trwają poszukiwania podejrzanego o podwójne zabójstwo Bartłomieja Blachy. 34-latek w nocy z niedzieli na poniedziałek uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Szuka go blisko 100 policjantów, a także funkcjonariusze służby więziennej, mówi Dorota Krukowska z Komendy Policji w Zamościu. Do działań wykorzystujemy psy służbowe. Zadysponowany został również policyjny śmigłowiec. Przypominamy rysopis Bartłomieja Blachy. Wzrost 179 cm, oczy niebieskie, włosy krótkie, blond. W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać poszukiwany Bartłomiej Blacha lub go widziały, proszone są o kontakt z policją. Informacje anonimowo można też przekazywać pod numer telefonu 112. Doradcy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa rekomendują uznanie usprawiedliwienia Ernesta Bejdy za nieskuteczne. Były szef CBA nie stawił się dziś na przesłuchaniu. Doradcy proponują także wystąpienie do Sądu Rejonowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na Bejdę. Mówi mecenas dr Piotr Binas. Kwestia wadliwości obsadzenia składu Trybunału Konstytucyjnego wydającego wyrok z dnia 10 września 2024 roku. To jest pierwszy argument. Drugi argument dotyczy braku ogłoszenia, prawidłowego ogłoszenia tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które powoduje, że orzeczenie to, czy nie ma mocy obowiązującej, mocy prawnej. Prace komisji od kilku miesięcy bojkotują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a część świadków związana z tym ugrupowaniem i rządami Zjednoczonej Prawicy nie przychodzi na jej posiedzenia. Komisja zamierza dziś przesłuchać drugiego wezwanego świadka, będzie nim prokurator Ewa Wrzosek. Generał Wiesław Kukuła powinien uważniej dobierać słowa, ale w obecnych warunkach geopolitycznych musimy się przygotować na różne scenariusze. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób w Trójce wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o tym, że najpewniej jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie byli tym pokoleniem i następne pokolenia, żeby nigdy nie zaznały wojny. Oczywiście Polska jest w najtrudniejszej sytuacji bezpieczeństwa od dziesięcioleci. W sąsiednim państwie toczy się wojna i musimy się przygotowywać. Robimy to. Państwo się do tego przygotowuje. Wydajemy pieniądze na zbrojenia, pracujemy nad ustawą o ochronie ludności i ani nie należy straszyć, ani nie należy uspokajać. Trzeba mówić prawdę i bardzo rzetelnie pracować. Słowa o tym, że wszystko wskazuje na to, iż jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa, padły z ust generała Kukuły podczas wykładu inaugurującego nowy rok akademicki w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Białoruski reżim skazał na kary więzienia co najmniej 66 osób, które wróciły z zagranicy. Ruch Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformował, że niektórzy zatrzymani są wysyłani na przymusowe leczenie psychiatryczne. Taką praktykę wobec przeciwników politycznych stosowali Sowieci w okresie stalinowskiego terroru. Według ruchu Wiasna osoby wracające na Białoruś są zatrzymywane na granicy. Jeśli mają w telefonach zdjęcia wskazujące na ich związki z antyłukaszenkowską opozycją lub figurują na listach KGB jako uczestnicy protestów, trafiają do aresztów. Potwierdza takie praktyki Maciej Nowicki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ważne jest, żeby przedłużenie specjalnych zasad uzyskiwania dokumentów podróży tutaj w Polsce było możliwe, żeby nie było takiej sytuacji, żeby po te dokumenty trzeba było wracać na Białoruś, ponieważ wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Ruch Wiasna podkreśla, że nie ma dokładnych informacji o liczbie osób, które zostały uwięzione przez reżim po powrocie do kraju. Liczba 66 to tylko te osoby, o których dowiedzieli się obrońcy praw człowieka. Wyroki dla takich osób są wysokie, nawet do 11 lat pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu dziś pogodnie, na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W dzielnicach centralnych oraz na południu będzie wiał porywisty wiatr. W Augustowie 14 stopni, w Gdańsku 17, w Warszawie i Rzeszowie 20, a w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 21, najcieplej we Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Michalina Bieńko, Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do południa. Awake of the noon, put on both of my shoes, crawl right back in the bed and sleep until the evening. Get on the bus, downtown a bust, skip on the fair, baby. Do you ever get the feeling that we both know we're alone, but you can't go home? When they kick us out in half an hour, there's a place I know. We could stay up late or all night. LA to New York, New York to LA. I want more than fame, hope you feel the same all night. My house to your house, your couch to my couch. Promise it is nice, you could spend the night all night. If you're feeling scared, know they're only tears. You will be alright. All night. No zdecydowanie za cicho było o tej płycie, mimo że energia kipi tutaj z niemal każdej piosenki. What's Wrong with New York to jest debiutancki album The Dare, album świetny w całości i w kawałkach, a fragment tej płyty, który pojawił się chwilę temu na antenie, to All Night. Czas szybko leci. Przed nami ostatnia godzina audycji Dobrego Dnia i żeby ten czas jak najlepiej wypełnić, postaramy się też, żeby było jak najciekawiej. Dlatego też za chwilę Terra Cultura, tym razem Agnieszka Obszańska zabierze nas do Gdańska na bałtyckie spotkania ilustratorów. Przed 11 metody na długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego, czy kolejny odcinek Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. A na razie Ezra Collective i Olivia Dean. No one's watching me. Forget. Ależ ten utwór pięknie płynie i każe się bujać na boczki. Podobno nowa płyta grupy Ezra Collective była inspirowana parkietami tanecznymi całego świata. Bardzo jestem ciekawa, który parkiet zainspirował grupę do tego utworu. Bardzo bym się chętnie do niego wybrała. Na zegarze 15 minut do godziny 12, przepraszam, 15 minut po godzinie 11. Tak jest. I to jest ten moment, w którym antenę przejmuje Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Ruszamy do Gdańska. Publikacje, kwadranse z ilustratorami, spotkania z artystami i duża, przekrojowa wystawa. Tak w skrócie można opisać 19 bałtyckie spotkania ilustratorów, które potrwają od 11 do 13 października w Nadbałtyckim Centrum Kultury. A że w Terra Cultura nie idę na skróty, to teraz nieco więcej o tym zacnym wydarzeniu. Bałtyckie spotkania ilustratorów zawsze były pomyślane, zresztą w nazwie pojawiają się spotkania, one zobowiązują. I to, co chyba jest najważniejsze, to właśnie możliwość spotkania ilustratorów i ze wszystkich krajów będą ilustratorzy. To jest na pewno jeden nurt. Mówi Anita Wincencjusz-Patyna, kuratorka polskiej części wystawy Opowiedz mi swoje miasto. Są też pomyślane takie króciutkie sety, 15-minutowe, już wtedy umożliwiające spotkanie z konkretną ilustratorką lub ilustratorem. Wreszcie sama wystawa, oczywiście warsztaty, które też są pomyślane i kierowane albo do najmłodszej publiczności, albo do tych nieco starszych, ale także dla dorosłych. I one z kolei dają możliwość praktycznego popróbowania sił w tworzeniu swoich wizji miasta, czy też zanotowania środkami plastycznymi naszych własnych doświadczeń, refleksji itd., itd. Będzie się też sporo spacerów odbywało, no po Gdańsku, co oczywiste, w różnych punktach. To wszystko stanowi, myślę, platformę do kolejnych pomysłów i jeszcze głębszego wejścia w tkankę miejską. A kluczowym elementem podczas bałtyckich spotkań ilustratorów jest wystawa prac artystów z czterech krajów: Estonii, Łotwy, Polski i Litwy. Jej tytuł brzmi Opowiedz mi swoje miasto, a my opowiadamy. Tegoroczna edycja bałtyckich spotkań ilustratorów właściwie została w pewnym sensie zaanimowana przez Wilno i jednym z pomysłów, za którym stoi Justyna Zwancewiczius, był taki międzynarodowy projekt właśnie skierowany do ilustratorów, grafików, artystów z czterech krajów. No i tutaj pod takim hasłem międzynarodowym, a jakże Telling the City, czyli w wolnym tłumaczeniu opowiadając miasto, to hasło miasto, jakie właściwie pojawiło się jako jedyne, oznaczało podjęcie bardzo różnych tropów, to znaczy artyści mogli się przyglądać swoim miastom przez taki, powiedzmy, filtr reporterski, czyli rejestrować puls miasta tak, jak go czują, tak, jak go widzą. To miasto mogło być abstrakcyjnym pojęciem na zasadzie pewnych skojarzeń, jakie się z tym hasłem ma, ale mogło odnosić się też do bardzo konkretnych miast, niekoniecznie z własnych krajów. Mogły to być wędrówki w przeszłość, ale mogły być równie dobrze takie podejmowane i to bardzo odważnie w przyszłość, pokazujące, jak miasta mogą w tych właśnie futurystycznych widokach się materializować. A jak o mieście opowiadają ilustratorki i ilustratorzy? Ta wystawa w doskonały sposób unaoczniła, że właściwie jest tyle wizerunków miast, ile tych właśnie filtrów nałożonych przez artystów na hasło, na pojęcie, bo znajdziemy i takie modernistyczne, architektoniczne bardzo pejzaże miejskie, takie super współczesne weduty, ale znajdziemy też to, co być może dla wielu osób jest pierwszym skojarzeniem z hasłem miasto. Hałas, tumult, ścisk, gwar, niekoniecznie rozumiane bardzo negatywnie, raczej jako właśnie ten taki bardzo dynamiczny rytm, dynamiczny puls życia w mieście, ale mamy też bardzo wyciszone, bardzo takie liryczne kompozycje jakichś miast, które no właśnie na północy Europy są posadowione na morskim brzegu i kiedy nagle okazuje się, że to miasto to może być też wcale nie głośny port i to też jest ciekawe, co artyści postanowili wybrać, czy jaki aspekt miejskiego życia, miejskiej architektury, środowiska, czy tych właśnie skojarzeń postanowili uchwycić w tych swoich kompozycjach. Prace zyskają tak niesamowitą energią i kolorem, że uwiodą widzów, którzy pojawią się w ratuszu staromiejskim przy ulicy Korzennej. Sprawdźmy. Wystawa Opowiedz mi swoje miasto w ratuszu staromiejskim w Gdańsku już od piątku, a cały festiwal potrwa do niedzieli. A do tego jeszcze wszystko o 19 bałtyckich spotkaniach ilustratorów znajdziemy na www.ilustratorfestival.pl. No, dzieje się w Gdańsku i to dzieje się bardzo ciekawie. Zachęcamy do zaglądania na bałtyckie spotkania ilustratorów, a polecała i zapraszała Agnieszka Obszańska. Doskonały przykład świetnie uporządkowanego zgiełku. Gdzieś przeczytałam takie zdanie o muzyce zespołu Fire Red i zgadzam się z tym absolutnie. ATC to jest jeden z najpopularniejszych utworów tego bruklińskiego składu. Składu, który w październiku zawita do Polski i zagra koncert w warszawskich Chmurach. To taka moja osobista rekomendacja, bo bardzo lubię takie połamane dźwięki i mam przeczucie, że koncertowo ten skład również wypadnie świetnie. Początkowo trio, obecnie pięcioosobowa ekipa muzyków i mam nadzieję, że właśnie w takim pełnym składzie zawitają do Chmur. No dobrze, to teraz spokojniej, brzmieniowo jesiennie. Patryk Depan przed nami, co z jego najnowszej płyty o bzdurach, tatuażach i miłości, czyli słów parę o kiepsko przemyślanych decyzjach.

Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. News albo fake news w radiowej trójce we wtorek po 14. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 12, a ja oddaję antenę w ręce specjalistów od długowieczności Krzysztofa Łoniewskiego i profesora Marka Postułę. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, ci, którzy nas słuchają uważnie w kierunku długowieczność, na pewno już słyszeli, bo wspominaliśmy o tym, że metformina, stary lek diabetologiczny, może być takim game changerem w kontekście długowieczności i jest na to kolejny dowód. No ja może aż tak daleko nie wybiegałbym w tym, czy to będzie game changer, czy to jest game changer. Raczej to jest jeden z leków należących do tej grupy geroterapeutyków, którym my się coraz baczniej przyglądamy i próbujemy zrozumieć, dlaczego te leki na tle innych setek leków, które stosujemy przecież u naszych pacjentów, tak różnią się wieloma efektami. Pojawiają się coraz to nowe doniesienia, bo świetnie pan redaktor zauważył, że metformina jest to lek stary, który został wymyślony w latach 60. Ja też prowadziłem badania u pacjentów z cukrzycą, gdzie muszę przyznać, że zawsze coś, co mnie zaskakiwało, to jeśli pojawiał się jakiś wynik pozytywny, to gdzieś tam wypływała metformina jako ten czynnik sprawczy tych pozytywnych zmian w naszym organizmie. Do rzeczy, panie profesorze, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym badaniem chińskich naukowców. Tak, no to badanie jest bardzo ciekawe, bo wybrano makaki, czyli ten gatunek małp, który genetycznie jest najbliższy naszemu gatunkowi, czyli Homo sapiens. To jest jakby, myślę, że coś, co może powodować, że my łatwo możemy to przełożyć na nas samych, na ludzi. Dlaczego pan się tak do mnie tutaj uśmiecha? Przypominam makaka? Okej, okay, ale bardzo ciekawe jest to, jak to badanie zostało skonstruowane, no bo oczywiście genetycznie makaki są do nas podobne, ale biologicznie zapewne się od nas różnią. No przede wszystkim, że żyją zdecydowanie krócej niż ludzie, ale do tego badania wybrano makaki w wieku od 13 do 16 lat, co odpowiada 40-50-latkom. Czyli nam, panie profesorze. Dokładnie nam, czyli coś mamy wspólnego z małpami, przynajmniej z tego badania. Z tymi badanymi. Ale rzeczywiście, w tym badaniu podawano im metforminy w dawce 20 mg na kilogram masy ciała, czyli mniej więcej to odpowiada dokładnie temu dawkowaniu, które my stosujemy u ludzi w leczeniu cukrzycy typu drugiego. I to pokazuje, że tak naprawdę metformina w tych terapeutycznych dawkach stosowanych u ludzi może mieć bardzo ciekawe działania. Panie profesorze, bardzo pozytywna informacja jest taka, że te makaki w średnim wieku, czyli te makaki, które odpowiadają naszemu wiekowi, po pierwsze, lepiej się uczyły, lepiej zapamiętywały w tym średnim wieku. Do tego wszystkiego dużo wolniej zachodził proces włóknienia płuc, serca i nerek. Dobrze wyliczam? No tak, ale pan redaktor skupił się na tych takich efektach końcowych, natomiast ja jako naukowiec zacząłem się zastanawiać, co właściwie, jaki proces potencjalnie został spowolniony przez metforminę. I co jest ciekawe, to jest właśnie to neurozapalenie, czyli to neuroinflammation. Przede wszystkim w tym badaniu wykazano, że metformina hamuje nam tak zwany stres oksydacyjny, czyli my o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że ten stres oksydacyjny to jest taki nieodłączny towarzysz procesów życiowych, czyli jeśli te procesy przebiegają szybko, sprawnie, to jednak ten stres oksydacyjny jest takim produktem ubocznym. I to, jak szybko nasza komórka radzi sobie ze stresem oksydacyjnym, czyli jak dużo mamy przeciwutleniaczy, determinuje to, jak szybko my się de facto starzejemy. To o ile wydłużyło się biologiczne życie makaków w wieku średnim? Biologiczna długość życia to nie jest absolutnie chronologiczna. To nie to, ile te makaki, o ile wydłużyliśmy im życie, ale my naukowcy już wiemy, badając procesy starzenia, my wiemy, że w pewnym wieku, analizując pewne białka, pewne cząsteczki, możemy określić to trochę jak archeolodzy. Archeolodzy też na podstawie różnego rodzaju związków chemicznych badają wiek ziemi czy wiek kości, skamieniałych kości. No i podobnie my, naukowcy, też potrafimy zbadać na podstawie różnych cząsteczek wiek organizmu i okazało się, że metformina skraca czy też zmniejsza ten wiek biologiczny o ponad 6 lat. No to sporo. Na zakończenie. Metformina dała pozytywny efekt podczas podawania jej myszom. Teraz makakom. Muszę to pana zapytać. Jak pan myśli, kiedy my ludzie zaczniemy przyjmować metforminę, żeby wyhamować proces starzenia się? No ja myślę, że jako naukowiec ja czekam na wyniki badania TAME. To jest takie badanie prowadzone w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Einsteina przez profesora Nira Bartilaya. To badanie trwa i właśnie celem tego badania jest ocena wpływu metforminy na procesy starzenia u ludzi. Ja myślę, że to będzie dopiero moment, kiedy ja będę mógł powiedzieć państwu z pełną odpowiedzialnością, że to jest game changer. Że to jest game changer i należy brać metforminę jako lek przeciwstarzeniowy. Krzysztof Łoniewski, nie makak, i profesor Marek Postuła w kierunku długowieczności. A na kolejny odcinek cyklu zapraszamy za tydzień o tej samej porze. świeżo wydany, jeszcze ciepły utwór No Surprise, za którym stoi Warhouse. I to jest kolejny artysta, który na początku listopada zawita na gdański festiwal Inside Seaside, o którym trochę dzisiaj Państwu wspominałam. Na zegarze 20, no prawie 19 minut do godziny 12, a my jak zwykle o tej porze przysłuchujemy się kolejnym odcinkom Prozy w Trójce. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 2004, fragment 10. Price nic to nie jest typowe amerykańskie nazwisko. A takie w ogóle istnieją? Nie wiem, kiedy dokładnie moja rodzina przybyła do Stanów Zjednoczonych, lecz nazwisko w niezmiennej formie przetrwało do dzisiaj. Korzenie mam prawdziwie amerykańskie, bo o ile pradziadkowie od strony ojca pochodzili z Europy, o tyle pradziadek od strony matki był afroamerykaninem, z czego wynika, że ja jestem afroamerykanką w 1/8. Dziadek, którego samotnie wychowywała biała matka, mimo że sam dorastał wśród białych, bardzo mocno odczuwał odrębność kulturową i rasową. Został bluesmanem, grał bluesy delty, muzykę mogącą być synonimem wykluczenia. Miał magnetyzujący wokal. Wielkiej kariery nie zrobił, ale brał udział w studyjnych nagraniach zespołów Roberta Pathwaya, Muddy'ego Watersa czy Isaaca Doka Rossy. Wyjechała z Copperfield w wieku 15 lat w traumatycznych okolicznościach. A teraz siedzimy u pięknego Mela i zajadamy się plackiem wiśniowym. W przymusowym wyjeździe z Copperfield mieszkałam w Portlandzie, gdzie skończyłam szkołę średnią. Dostałam się na historię sztuki na Columbia, więc przeniosłam się do Nowego Jorku. Później wróciłam na zachód. Aż wreszcie kilka lat temu osiadłam w San Francisco, gdy zaproponowano mi posadę w San Francisco MoMA. Pierwszy raz do Copperfield wróciłam pod koniec lat 90. Nie miałam innego wyjścia, skoro chciałam rzetelnie zająć się Jeremym Hartem i jego twórczością. Dojrzałam jednak do wniosku, że moja prywatna tragedia nie ma nic wspólnego z Copperfield. To nie wina miasta, że coś źle funkcjonowało w mojej rodzinie. Zresztą dzisiaj mam wrażenie, że świat mojego dzieciństwa stworzony był z innej substancji. Tkwi w innym wymiarze. Jeremym Hartem zafascynowała się na długo przed tym, jak świat usłyszał o Jeffreyu Watersie. Jak duży wpływ miało to, że pochodzicie z jednego miasta? Żadnego. Hart pochłonął mnie bez reszty, gdy zobaczyłam jego instalację Drewniane Dzieci w Nowym Jorku na początku studiów. Dość szybko dowiedziałam się, że pochodzi z Copperfield, że należy do rodziny tych Hartów, ale trudno mi powiedzieć, czy ta świadomość dodatkowo wzmogła moją fascynację albo czy chociaż ją utrwaliła. Miły zbieg okoliczności. Tak jak to, że mieszkałaś z Jeffreyem Watersem przez niecały rok. Tak, to kolejny przypadek. Książkę zaczęłam pisać jeszcze zanim świat dowiedział się o jego istnieniu, ale po tym, co się wydarzyło, otworzyła się przede mną szansa, aby zaprezentować długoletnią pracę szerszemu gronu odbiorców. Nie oszukujmy się, gdyby Jeffrey Waters nie pojawił się na ekranach telewizyjnych we wszystkich amerykańskich domach, dziś o istnieniu Jeremiego Harta wiedziałoby jedynie wąskie grono entuzjastów sztuki. Nikt też nie chciałby czytać Demona Drewna. Wcześniej opublikowałaś artykuły o Harcie w wydawnictwach naukowych i magazynach poświęconych sztuce. Dlatego zgłosiło się do mnie wiele wydawnictw. Miałam tę przewagę nad innymi autorami, że gdy oni zaczynali zbierać materiały, ja miałam w zasadzie wszystko skompletowane. Związek z Jeffreyem Watersem pomógł w publikacji? Jeffrey po raz pierwszy wspominał o mojej rodzinie w tym samym wywiadzie przeprowadzonym przez Martę King, w którym wymienił nazwiska Jeremiego Harta i Josha Warrena, ale wówczas moje nazwisko nie padło. nie pojawiło się publicznie w tym kontekście do zeszłego miesiąca. Gdy podpisywałam kontrakt z wydawnictwem, nikt mnie nie znał. Dlatego wydawcy w większości widzieli mnie w roli, którą zwykłam nazywać zaopatrzeniowcem. Innymi słowy, chcieli, abym za odpowiednią cenę dostarczyła towar rozpoznawalnemu autorowi i usunęła się w cień, albo co najwyżej figurowała w książce jako konsultantka czy redaktorka merytoryczna. Mnie to oczywiście nie interesowało. Zaczekałam, aż znajdzie się wydawca gotowy zainwestować w całkowicie autorski projekt książki i się doczekałam. Dzisiaj zapewne poszłoby szybciej. Kiedy miesiąc temu Jeffrey potwierdził, że przebywał w domu przy Oak Park Lane, rozdzwoniły się telefony. Wyzwaniała do ciebie m.in. Ofra, ale nie chciałaś pojawić się w jej programie. Dlaczego? Wszyscy w tym Ofra wypytują o Jeffreya, a ja nie mam nic więcej do dodania. Zresztą nie interesuje mnie Jeffrey Waters, tylko Jeremy Hart. Ale Hart artysta, nie ojciec Jeffreya Watersa. Pomówmy więc o demonie drewna. Niby mamy do czynienia z biografią Jeremy'ego Harta, ale stricte biograficzną treść przeplatasz reporterskimi śledztwami, fachowymi szkicami krytycznymi, czy nawet prozą, w tym autobiograficzną. Wydaje mi się, że taki sposób opowiadania o Jeremym Harcie wpisuje się w koncepcję sztuki Jeremy'ego Harta. Jak opisałabyś Jeremy'ego Harta jednym zdaniem? Wirtuos z silnie zakorzenionym syndromem oszusta. W młodości toczący boje o artystyczną wolność z zaborczym ojcem. Jako dojrzały artysta maniakalnie opętany tematem śmierci, wobec której żywi lęk i fascynację. Odludek, mizantrop, osoba aseksualna. I do tego z tendencją do zapadania się pod ziemię. Jego życie prywatne to sfera domysłów, jakby co jakiś czas wyłaniał się na chwilę z niebytu z kolejną instalacją i znowu rozpływał się w powietrzu. Nigdy nie udzielił wywiadu, a po ujawnieniu się Jeffreya Watersa 2 lata temu słuch o nim zaginął. Mimo, że jest topowym celem dziennikarzy, paparazzi, fanów, a nawet sekciarzy. Na pytanie, co w życiu Jeremy'ego Harta mogło oznaczać pojawienie się Jeffreya Watersa, staram się odpowiedzieć w końcowej części książki. Gdzie jest teraz Jeremy Hart? Jeszcze w zeszłym tygodniu przeprowadziłam pasjonującą rozmowę telefoniczną z kobietą, która przysięgała, że widziała go w Hondurasie. Miał pracować nad wielkim indiańskim totemem. 2 tygodnie temu na ulicy zaczepiła mnie kobieta twierdząca, że zamieniła z nim 2 zdania tuż przed tym, jak skoczył z Golden Gate Bridge. Takich doniesień dostaję kilka miesięcznie. Gdzie jest Hart? Może w Hondurasie, może nie żyje, a może zaraz się do nas przysiądzie. W końcu ten lokal od pokoleń należy do jego rodziny. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a jutro kolejna część. Zachęcamy do słuchania.